Propozycja dotyczy zakupu towaru z gwarancją plus do 11 grudnia. Szczegóły na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 5 grudnia. Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła 8, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Romuald Wójcik. 4 ofiary śmiertelne wybuchu gazu i zawalenia domu w Szczyrku. Pod Gruzami mogą być jeszcze 4 osoby. W obliczu ostatnich sporów pokazali, że więcej ich łączy niż dzieli. Liderzy państw NATO zakończyli szczyt w Londynie. Była mistrzyni szpady dołącza do rządu. Danuta Dmowska-Andrzejuk odbierze nominację na ministra sportu. Strażacy przeszukali już około połowy gruzowiska domu w Szczyrku, który wieczorem zawalił się po wybuchu gazu. Dotychczas znaleźli ciała 4 ofiar, 3 dorosłych i dziecka. Wszystko wskazuje na to, że w chwili eksplozji przebywało tam więcej osób, mówi wojewoda śląski Jarosław Wieczorek. Trwają ich poszukiwania. Jedna z osób, która udzielała informacje, ona tam zamieszkiwała i udzieliła informacji, że prawdopodobnie 8 osób zamieszkuje ten budynek. Stąd też to wysokie prawdopodobieństwo, że rzeczywiście 8 osób. Akcja potrwa do czasu, aż będzie pewność, że pod gruzami nie ma żywych ludzi, dodaje komendant Wojewódzkiej Śląskiej Straży Pożarnej Jacek Kleszczewski. Cały czas jest to akcja ratunkowa, dopóki nie będziemy pewni, że nie znajduje się żadna osoba, której trzeba nieść pomoc, to zawsze jest akcja ratunkowa. Bierze w niej udział blisko 100 strażaków oraz około 50 policjantów. Polska Spółka Gazownictwa poinformowała w nocy, że najbardziej prawdopodobną przyczyną katastrofy było uszkodzenie gazociągu przez jedną z firm. PSG przekazała, że roboty budowlane nie dotyczyły systemu gazowniczego, ani nie były wykonywane na zlecenie spółki gazownictwa. Pokaz jedności, głównym przesłaniem zakończonego szczytu NATO w Londynie. W obliczu ostatnich sporów przywódcy państw sojuszu chcieli zamanifestować, że więcej ich łączy niż dzieli. Na szczycie zdecydowano o wzmocnieniu gotowości bojowej wojsk i o pracach nad reformą NATO. Nieporozumienia i różnice w sprawach wydatków na obronność, działań Turcji w Syrii czy relacji Europy z Ameryką sprawiły, że w czasie szczytu NATO dyplomaci robili wszystko, aby w komunikacie końcowym znalazł się jasny przekaz, że sojusz jest jednością, a zasada jeden za wszystkich, wszyscy za jednego będzie działać zawsze i bez wyjątków. Wcześniejsze komentarze francuskiego prezydenta Emmanuela Macrona były jednym z powodów, dla których NATO zdecydowało o powołaniu grupy ekspertów. Będą oni mieli 2 lata na zaprezentowanie pomysłów na reformę sojuszu. Zdecydowaliśmy dzisiaj rozpocząć pod moim przywództwem proces refleksji, aby wzmocnić polityczny wymiar NATO. Mówił na zakończenie obrad szef sojuszu Jens Stoltenberg. Krajom bałtyckim i Polsce udało się z kolei odwieść prezydenta Turcji od wetowania planów obronnościowych dla Europy Wschodniej. Myślę, że bardzo istotnym elementem dla pana prezydenta Erdogana było to, że wielokrotnie o tych zagrożeniach dla Turcji mówiono, że ten turecki punkt widzenia w tych kwestiach również musi być dostrzeżony. Polski prezydent Andrzej Duda nie sprecyzował jednak, co dokładnie skłoniło tureckiego prezydenta do odstąpienia od zapowiadanego wcześniej weta. Z Londynu Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Strajk powszechny we Francji paraliżuje życie nad Sekwaną. Francuzi sprzeciwiają się planom wprowadzenia reformy emerytur. Od wczoraj od godziny 19 kursowanie metra, szybkich kolejek podmiejskich i pociągów jest w znacznym stopniu zakłócone. Muszą się z tym liczyć osoby przylatujące z Polski do Paryża, bo RER B łączący lotnisko Roissy-Charles de Gaulle ze stolicą kursuje w ograniczonym zakresie. 1 na 3 składy. Strajkuje prawie 80% nauczycieli, w związku z czym większość szkół i stołówek szkolnych jest nieczynnych. Do pracy ludzie docierają na rowerach, hulajnogach, albo pieszo, idąc nawet przez godzinę w jedną stronę. Na dworcach uruchomiono specjalne patrole pracowników kolei, by informowali pasażerów. Jesteśmy tutaj po to, aby informować podróżnych o strajku. Wielu, w tym turyści, są kompletnie zagubieni. Wiele jest pytań o to, czy dany pociąg jednak odejdzie. Strajk jest bezterminowy, ale już dzisiaj wiadomo, że zostanie przedłużony do piątku. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Była szpadzistka, mistrzyni świata i Europy, nową minister sportu. Prezydent powoła dziś na to stanowisko Danutę Dmowską-Andrzejuk. Były trener przyszłej minister Mariusz Kosman jest przekonany, że jego była podopieczna poradzi sobie w nowej roli. Ja sądzę, że najważniejsza rzecz została spełniona, że spotkała się ze sportem wyczynowym i wie, na czym on polega. I tu jest olbrzymi plus dla Danuty Dmowskiej-Andrzejuk. Plus to, że jest bardzo dobrze wykształcona, bo skończyła 2 uczelnie, bardzo pracowita, sumienna i skoro podjęła się takiego wyzwania, to wie, co robi. Kandydaturę Danuty Dmowskiej-Andrzejuk chwali też poprzedni minister sportu Witold Bańka. Myślę, że sport potrzebuje właśnie takiej osoby, która ma te korzenie sportowe. Wybitna, można powiedzieć, najwybitniejsza polska szpadzistka w historii, mistrzyni świata. Wywodząca się właściwie z szermierki, z takiej dyscypliny sportu, w której szybkie decyzje, trafne decyzje są jakby kluczem do sukcesu, więc życzę przyszłej pani minister, żeby nie brakowało jej odwagi, sił, wytrwałości, no i właśnie takich szybkich i trafnych decyzji. Do tej pory Ministerstwem Sportu tymczasowo kierował premier. Jeszcze informacje z ostatniej chwili. Ratownicy odnaleźli pod gruzami zawalonego w Szczyrku budynku po wybuchu gazu 5. ofiarę. To już 5 osób ofiar tragedii, do której wrócimy o 7.30, o 8.30. To był serwis Trójki. Zapraszamy teraz na wiadomości sportowe. Mateusz Łusiarz. Panie razy dwa, mężczyźni raz, a to wszystko w siatkówce i wszystko na plus. Od panu zaczniemy. Werwa Warszawa w swoim debiucie w Lidze Mistrzów 3-0 ograła francuski Tour. Damian Wojtaszek. Cieszymy się, że przed własną publicznością tutaj rozgrywamy ostatni mecz na Ursynowie. Na dodatek jeszcze go wygraliśmy. Ważne, że wygrane spotkanie niedużym nakładem sił, o tak powiem. Trochę bardziej musiały się namęczyć nasze siatkarki w pucharze CEF, ale udało się. Chemik Police 3-1 pokonał Galatasaray, a deweloper z Rzeszów dopiero po tiebreaku wygrał z Milus, mówi kapitan Katarzyna Zarośnińska-Król. Trener cały czas nas przestrzegał, że jest to bardzo dobry zespół i nie ma tutaj miejsca na lekceważenie. To było widać. Faktycznie my nie zagrałyśmy jakby 100%. Gdzieś tam nasza gra nie wyglądała tak, jak wiemy, że mogłaby wyglądać. Natomiast wygrałyśmy i to jest najważniejsze. I jeszcze kończąc wątek siatkarski, w plus lidze Aluron CMC Zawiercie przegrał 0-3 z Treflem Gdańsk. A w koszykówce też europejskie puchary. Anwil Włocławek przegrał z AEK Ateny 77-79 w meczu 7. kolejki Ligi Mistrzów FIBA. Z kolei w pucharze Europy Pań CCC Polkowice pokonało A3 Basket Umea 83-70. Artego Bydgoszcz przegrało z Galatasaray 76-85. Obie ekipy awansowały do następnej rundy. To teraz już piłkarski Puchar Polski, Puchar Tysiąca Drużyn i uszczupla nam się znacznie ten tysiąc. Wczoraj kolejne 3 zespoły odpadły z rozgrywek. Po kolei była to Stal Stalowa Wola, która przegrała 0-2 z Lechem, ŁKS Łódź, który dał się ograć GKS-owi Tychy 2-0, no i jeszcze Zagłębie Lubin, który w ekstraklasowym starciu okazał się słabszy od Lechii Gdańsk. Obrońcy tytułu przegrywali już 0-2, ale odwrócili losy meczu i wygrali 3-2. Trener Piotr Stokowiec. Ten początek to jeszcze przepalaliśmy Wisłę Kraków i no długo wchodziliśmy w ten mecz. Trzeba też przyznać, że Zagłębie ma klasowych piłkarzy, szczególnie w ofensywie i to potwierdzili. No cieszę się ogromnie, bo wytrzymaliśmy ciśnienie, my jako sztab i zawodnicy pokazali charakter, potrafili odpowiedzieć, można stracić jedną czy dwie bramki, ale ważna jest odpowiedź, jak się zareaguje i zawodnicy stanęli na wysokości zadania, także ich największa zasługa, że potrafili pokazać charakter. Za granicą też piłka, we Włoszech też puchar i dobre wieści dla Jerzego Brzęczka. Spal wygrało 5-1 z Lecce, gola strzelił Thiago Cionek, a asystę zaliczył Arkadiusz Reca. Ponadto Sassuolo przegrało 1-2 z Perugią, a Udinese 4-0 wygrało z Bolonią. W Anglii i Francji już ligi, w Premier League m.in. Liverpool 5-2 wygrał z Evertonem, Chelsea 2-1 z Aston Villą, Leicester 2-0 z Watfordem, a Manchester United z Tottenhamem. Z kolei we Francji PSG 2-0 grało Nantes. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent kotłów, pomp ciepła i klimatyzacji Bosch. Zachmurzenie będzie małe, na północy kraju także umiarkowane, w Beskidzie Niskim zachmurzenie duże, tam możliwy słaby śnieg, temperatura od 0 stopni w Zakopanem, plus 1 w Rzeszowie, Kielcach i Lublinie, 2 w Suwałkach, Katowicach i Przemyślu, 3 w Krakowie, Opolu, Łodzi, Gorzowie, Białymstoku, Koszalinie i Olsztynie. No do 4 w Gdańsku, w Szczecinie, w Bydgoszczy, Toruniu, Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu, w Zielonej i Jeleniej Górze. Przypomnę tę informację, która dotarła przed chwilą do nas. Ratownicy odnaleźli kolejną, 5 ofiarę wybuchu gazu w Szczyrku. Pod gruzami strażacy znaleźli ciało dziecka. Wiemy już o 5 ofiarach. To są 3 osoby dorosłe i 2 dzieci. Sponsorem programu był producent kotłów, pomp ciepła i klimatyzacji Bosch. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Euro! Prezentów znajdziesz tysiące! W euro są ceny zniewalające! Yo. I prezent od Mikołaja. W euro nie płacisz do maja. 4K Ultra HD, 55 cali LG za 1890, za który teraz płacisz 0 zł. Laptop Acer Nitro Intel Core i5 za 2899, za który teraz płacisz 0 zł. RRSO 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Oddychamy głęboko? Nie, nie jest pan przeziębiony.

I mnie się przypomniał ten film, jak pan patrząc w jednym z wywiadów... Mnie. Nie, pan w jednym z wywiadów powiedział, że właśnie to pan jest podobny do wszystkich, albo wszyscy są podobni do pana. To w kontekście wielości kandydatów na prezydenta. To było nie tak dawno, bo przedwczoraj w Polsat News u pani redaktor Gawryluk... Tak, ale wcześniej też były różne skojarzenia, nie, że jestem podobny jest do podobny. Prezydenta Dudy, teraz, że do pana Szymona Hołowni. No to tak wskazywa, jakbyśmy szli tym tropem, no to może oni są do mnie podobni, a nie ja do nich. Może oni są tymi zeligami, a nie pan. Może też tak być. Dobrze, że będzie wszechstronny wybór. A czy to jest wszechstronny wybór, jak wszyscy są podobni, panie prezesie? Znaczy, wybór jest tych, którzy się zgłaszają. Innego wyboru mieć nie będziemy. Będą jeszcze inne kandydatury, no bo jest przecież wybór w Platformie Obywatelskiej pomiędzy panem prezydentem Jaśkowiakiem a panią Kidawą-Błońską. Będzie kandydat Konfederacji, będzie kandydat Lewicy. Niewykluczone, że Inicjatywa Polska, Zieloni, Nowoczesna, bo wszyscy już dzisiaj rano słyszałem, że każdy z tych ugrupowań Koalicji Obywatelskiej zastanawia się nad swoim kandydatem. Więc... To będzie dobre dla demokracji, jeśli będzie taka liczba kandydatów. Dużo? Już były takie wybory w Polsce prezydenckie, dobre gdzie będzie, różni, jak, nawet producenci będzie prawdziwy, wkładek do butów. Prawdziwy wybór. No, jeżeli ktoś zbierze 100 tysięcy podpisów, ma taką wolę i chęć kandydowania i determinację, no to ma do tego prawo. Ja nikogo bym tego prawa nie ograniczał. Myślę, że z biegiem czasu liczba kandydatów się będzie już nie zwiększać, ale zmniejszać. Im będzie bliżej wyborów, tym będzie mniej kandydatów. Niełatwo też będzie wszystkim zebrać 100 tysięcy podpisów. Na razie dużo emocji budzi Szymon Hołownia, który zaprasza na niedzielę do Gdańska na spotkanie pod hasłem Dlaczego i po co? Nie wiadomo, czy tu chodzi o wybory prezydenckie, a może o jego nową książkę, a może w ogóle o coś innego. To zobaczymy pewnie już niedługo. Czy może być takim polskim Zeleńskim? Bardzo się cieszę, że oprócz kandydatów związanych z polityką już od lat, czy kandydatami partii politycznych, czy środowisk społecznych, będzie też, rozumiem, kandydat, który wchodzi do polityki. I to zawsze jest jakaś świeżość, jakaś nowość. Ja podchodzę z szacunkiem, jeżeli ta kandydatura się pojawi. Zobaczymy, jak wyjdzie to w praniu, mówiąc szczerze, bo to jest przejście z jednego świata do drugiego, nie jest rzeczą prostą, ale... Życzę wszystkiego dobrego, bo naprawdę też zdarza się w drugą prawdziwa stronę. Konkurencja będzie dobra dla Polski i o to chodzi. W drugą stronę się zdarzają takie przejścia. Zdarzają się w każdą stronę. W jedną i w drugą. Celebrytów. Zdarzają się i ze świata polityki do mediów w różnych kierunkach te przejścia są. Jednym wychodzą na zdrowie, innym nie, ale to każdy decyduje o sobie i ma do tego jak najbardziej prawo. A pan zdecydował do sobie, ale tak powiedziałbym na pół gwizdka, ponieważ oficjalnie jeszcze pan nie jest kandydatem na prezydenta. Ja wiem, że nie został ogłoszony. Bo oficjalnie nie są ogłoszone wybory. No tak, ale niektórzy przecież mogą złożyć deklarację wcześniej. Tak, chcę kandydować, na pewno będę kandydować. To ja powiedziałem to jako pierwszy, że jestem gotowy do startu w wyborach prezydenckich. Jeździmy z akcją Prezydent 2020. Wczoraj się spotykałem z przedsiębiorcami w Tomaszowie Mazowieckim. A czy ma pan sformowany sztab, taktykę, kalendarz spotkań? Mamy pomysł na kampanię, na prekampanię, bo ona dzisiaj trwa już. Będziemy w wielu miejscach, szczególnie myślę atrakcyjny będzie ten weekend 14-15 A co tam będzie grudnia. No, pokażemy co. Nie mogę zdradzić wszystkich jakaś szczegółów. Szopka krakowska? Szopki to jeszcze nie teraz. Później w okresie już bożonarodzeniowym. Na razie jesteśmy w trakcie radosnego oczekiwania w trakcie adwentu, więc jeszcze trochę czasu sobie dajmy na... No to może jarmark świąteczny jakiś. Jarmarki trwają. Coraz więcej jarmarków świątecznych, bożonarodzeniowych w Polsce. Byłem w sobotę na Rynku Krakowskim. Bardzo ładny. Zapraszam wszystkich. Wybieram się do Krakowa. Poważnie? Poważnie. No i super. Bardzo fajnie. I to jest dobra tradycja, która się rozwija dzisiaj w Polsce. Będzie wiele też spotkań takich świąteczno-noworocznych. No dobrze, my je robimy tradycyjnie, ale też i wigilii takich w miejscowościach, na które się wybiera. Wróćmy do twardego jądra polityki. To kto w tym sztabie? Będzie czy jest? No bo jak państwo już tak jeżdżą, prezydent 2020... Rozmawiamy o tym, jaka ma być prezydentura, że powinna być samodzielna. Ale to jakaś tajemnica z tym sztabem, czy go nie ma? Nie, to nie chodzi o to, że to jest tajemnica. Bo Michał Kamiński wiem, że nie będzie, a pan jakoś... Nie, myślę, że Michał Kamiński będzie w sztabie. Ale nie będzie kierował. Myślę, że będzie w sztabie. A Paweł Kukiz? I bardzo bym chciał, żeby Paweł Kukiz też był aktywny w kampanii prezydenckiej. To jest osoba, która dostała 20% poparcia w ubiegłych wyborach. Rozmawiamy o tym. Jeszcze tutaj nie ma decyzji. Budujemy Koalicję Polską. Paweł Kukiz jest szefem Rady Koalicji Polskiej. Wczoraj przedstawiliśmy pierwszy projekt dotyczący dobrowolnego ZUS-u. Jest aktywny. Cały tamten tydzień spędził na Lubelszczyźnie, Zamojszczyźnie, na spotkaniach, nawet w najmniejszych miejscowościach. To jest ta aktywność, którą umówiliśmy się teraz, że bardzo mocno będziemy jeździć po kraju, nie tylko przed wyborami parlamentarnymi, ale właśnie zaraz po, prezentując nasze pomysły ustawowe. Pierwszy pomysł, dobrowolny ZUS, już złożony w Sejmie. Chciałbym, żeby był rozpatrzony w tym pan roku. Pan ogłosił, że PSL i Koalicja Polska jest... to jest jedyne ugrupowanie takie proprzedsiębiorcze, właściwie takie przyjazne patrząc przedsiębiorcom. Patrząc na wystąpienia po expose premiera i na expose premiera, ale szczególnie na wystąpienia partii opozycyjnych, liderów, no to jako jedyny zabrałem głos, zaczynając od zwrócenia się do przedsiębiorców i zabiegania o poprawę ich bytu. Bo czy pan Banaś będzie prezesem Najwyższej Izby Kontroli, czy nie będzie, od stycznia 2020 roku ZUS dla przedsiębiorców, dla prowadzących samodzielną działalność gospodarczą wzrasta do prawie 1500 zł. I to jest gigantyczny problem. I trzeba dać dobrowolność w opłacaniu ZUS-u. Będziecie się spotykać z przedsiębiorcami nie i mówić, tylko jacy jesteście fajni. Nie, i co chcemy zrobić. Ale to jeszcze trzeba przekonać większość parlamentarną, żeby uchwalił taki dobrowolny ZUS. A to jest właściwie sedno sprawy. Mam nadzieję, że możemy liczyć na poparcie strony opozycyjnej i to już jest bardzo duża grupa parlamentarzystów. Chciałbym, żeby też partia rządząca, która tak mówi o budowaniu dobrobytu, pochyliła się nad losem tych, którzy tak naprawdę mogą budować dobrobyt i z których pieniędzy finansujemy 500+. To polscy przedsiębiorcy tworzą miejsca pracy, płacą podatki i z tych podatków idą pieniądze na 500+, więc trzeba im też dać szansę. W momencie, kiedy rosną ceny energii elektrycznej, kiedy rosną ceny za odprowadzanie odpadów komunalnych, to jak możemy inaczej ulżyć przedsiębiorcom, niż dać szansę na niższe obciążenia podatkowe. No tak, ale będziemy mieli gorsze emerytury. To już jest inna historia. Mówimy jasno i wyraźnie, że to jest decyzja należąca do przedsiębiorcy. To jest prawdziwa wolność gospodarcza. Tyle wolności, ile można, tyle wsparcia, ile potrzeba. No tak, ale później państwo będzie tym, którzy mają słabe emerytury, jakoś zobowiązane do pomocy. To jest inna historia. Ale jak upadnie firma, to państwo będzie już dzisiaj zobowiązane pomóc tym, którzy wylądują na bezrobociu. Czy słusznie opozycja w Senacie na razie blokuje wypłatę emerytur 13? Bo no takie są fakty. Blokuje. To nie jest blokada wypłaty 13 emerytury. Może ja dokończę, bo może nie wszyscy wiedzą, o czym my mówimy. Na razie jest tak, że senatorowie opozycyjni nie chcą zgodzić się na to, by te wypłaty były dokonywane z Funduszu Solidarnościowego. I tu jest pies pogrzebany, bo istnieje zasadnicza różnica w tym, czy jesteśmy za 13 emeryturą. Tak, jesteśmy za 13 emeryturą, ale nie jesteśmy za dewastacją Funduszu Solidarności. Zasilaniem... Czy pan nie wierzy w pożyczkę? Nie wierzę w dobre intencje w tym wypadku, tylko szukanie wyjścia z obietnicy, którą się złożyło, a na którą nie było zaplanowanych pieniędzy. Nie możemy się zgodzić na to, żeby kosztem osób niepełnosprawnych realizować obietnice wobec emerytów. Tak, zrealizujmy 13 emeryturę, ale może w sposób taki, jak było to robione w poprzednim roku, a nie tak, jak jest w tym roku, który jeszcze mamy, a nie tak, jak jest zaplanowane, żeby dzielić dwie grupy społeczne, które wymagają wsparcia. I niepełnosprawni, i emeryci wymagają tego wsparcia. To dlaczego przeciwstawiamy te grupy wobec siebie? Dobrze, na to jest, z tym się nie zgadzamy. Można znaleźć inne źródło finansowania, tak by te emerytury były w przyszłym roku. Ja słyszałem, że to ma wypłacone. Być finansowane z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Może trzeba zwiększyć dotacje do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ze strony budżetu państwa, a nie z Funduszu Solidarności. To nie jest najlepsze źródło i dlatego senatorowie, na przykład pan senator Libicki, szef Komisji Polityki Społecznej, bardzo jasno i wyraźnie mówi tak dla 13 emerytury, nie dla zabierania pieniędzy niepełnosprawnym. Panie prezesie, czy popłynąłby pan razem z Platformą pod czułym okiem ojca chrzestnego Donalda Tuska? Który uważa, że obie partie zbliżają się do jakiegoś niebezpiecznego dryfu po wyborach i że powinny się bardzo zbliżyć, zawrzeć takie porozumienie i budować solidną chadecję w Polsce. Nawet tam było użyte słowo umiarkowane centrum. Umiarkowane. Umiarkowane centrum. Czy pan się wsłuchiwał w głos głos ojca chrzestnego. Nie, nie, tylko umiarkowane centrum, akurat to, ta nazwa mi się podoba, bo ją stosujemy i to jest rzeczywiście opis Koalicji Polskiej. Tak, dzisiaj już jest, i to jest, myślę, odpowiedź dla pana premiera Tuska, dzisiaj już jest w Polsce umiarkowane centrum i nie trzeba nowego tworzyć, trzeba je wspierać, musimy się poszerzać. Koalicja Polska, my z Pawłem Kukizem, Markiem Biernackim, Jackiem Protasiewiczem, Unią Europejskich Demokratów, mamy już dzisiaj umiarkowane centrum. Zapraszamy inne środowiska do tego, ale nie sądzę, żeby lewicowa Platforma Obywatelska, a dzisiaj taką partią, w taki skręt w lewo wybrała Platforma, chciała budować umiarkowane centrum, więc to nie jest chyba ten kierunek i to zaproszenie. Czy opozycja weźmie problem Mariana Banasia w swoje ręce i postara się go rozwiązać? Sugeruje tak Ludwik Dorn w felietonie dla Gazety Wyborczej, który mówi, że powinna wykazać się inicjatywą, bo o tym, kto się tym naprawdę zajmie na poważnie, będzie się mówiło podczas świąt przy stołach. I sugeruje, że pewnie zrobi to prezydent Andrzej Duda, a pan sugeruje z kolei, że powinien... Tak, ja uważam, że pan prezydent Duda powinien zabrać stanowisko po pierwsze w tej sprawie. Wczoraj miał okazję do tego, miał wywiad. Co ze stanowiskiem? Ale pani redaktor. W sytuacji, kiedy Marian Banaś wydaje oświadczenie, że nie. Przechodzić obojętnie obok tej sytuacji, a prezydent Rzeczpospolitej nie może pomijać w swoich wywiadach, w swoich wystąpieniach sytuacji, która ma miejsce od już kilku miesięcy tak naprawdę w Najwyższej Izbie Kontroli. No, a co to da, że on zabierze głos w sytuacji, kiedy Marian Banaś oświadcza, że będzie trwał na stanowisku, bo czuje się niewinny i będzie czekał, co się wydarzy. Jeżeli prezydent miałby poważny autorytet, jeżeli ma mandat pochodzący z bezpośredniego wyboru i zaufało mu tak dużo osób, to jest jedyną osobą w Polsce, która powinna jako pierwsza w tej sytuacji zabrać głos, przedstawić swoje stanowisko, wezwać do jakiegoś rozwiązania. Ile było przypadków rozstrzygnięć przed Trybunałem Stanu, zakończonych procesów, pozbawieniem możliwości zajmowania stanowisk w ciągu 30 ostatnich lat? No tak, ale on byłby w tym momencie zawieszony. Nie mógłby sprawować swojej funkcji. Myślę, że nie byłoby Mariana Banasia. Pytanie, czy w ogóle się rozpocznie jakiś proces przed Trybunałem Stanu, bo to jest też taką możliwość ma przecież partia rządząca. Czy mówi pan tak, czy nie? Bo jesteśmy już w czasie. Ja mówię wprost. Pan prezydent Andrzej Duda powinien zająć się tą sprawą, zająć stanowisko i jeżeli miałby autorytet, który wpływa na decyzję lub może sugerować różnego rodzaju rozwiązania, albo dawać pod zastanowienie, to powinien to dzisiaj zrobić, a tego po prostu nie robi, bo ucieka od odpowiedzialności. To nie ja, to kolega. Dziękuję nie, bardzo. Nie, to nie my Władysław jesteśmy dzisiaj Kosiniak, partią rządzącą Kamysz, i nie ja dzisiaj jestem prezydentem, tylko jest Andrzej Duda i powinien wziąć za to odpowiedzialność w końcu. Dziękuję bardzo. Dziękujemy, miłego dnia. Zapraszamy do reklamy. Ty, Tytus, ty nie musisz kupować trzech urządzeń, żeby dostać 70% rabatów. Jak coś powiesz, to... Ty, serio nie muszę? Teraz w MediaMarkt całe mnóstwo produktów w obniżonych cenach. Nawet do 70% taniej. Zapytaj sprzedawcy lub sprawdź na MediaMarkt.pl. Reflektory matrycowe LED IntelliLux są. Podgrzewany fotel z masażem jest. Asystent pasa ruchu też. O czymś zapomniałem? Oczywiście. Jeszcze kamera cofania. Wiemy, że przed świętami trudno wszystko spamiętać, ale nie zapomnij o jednym. Wielkie premiery Opla już 6 i 7 grudnia w salonach. Przyjdź i zobacz bestsellerowe modele w najnowszej odsłonie. Nową Corsę i nową Astrę. Zapraszamy do salonów Opla. Proszę, pana okulary do odbioru. A w okresie jesienno-zimowym, żeby wspomóc oczy, warto kupić suplement diety Maxiluten D3. Maxiluten? Pewnie ze względu na wysoką dawkę luteiny. Ale Maxiluten D3? Tak, to nowość. Maxiluten D3 też ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. A dodatkowo dostarcza również wysokiej dawki witaminy D3. Tak nam potrzebnej jesienią i zimą. Wysoka dawka luteiny i witaminy D3? Tak, Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Aflofarm. Jeżeli najważniejsze jest dla Ciebie, żeby skręcić sobie fajne święta, kup na Allegro wkrętarkę akumulatorową Bosch IXO z dwoma adapterami i bitami za 179 zł. Pobierz aplikację Allegro i znajdź to, co najważniejsze teraz. Przepraszam, chyba odwołam wykład. Mam straszną chrypę. Na chrypę kup w aptece pastylki Vokaler. Vokaler to jedyny wyrób medyczny na chrypę o takim składzie. Zawiera aż dwa składniki aktywne o działaniu potwierdzonym badaniami. Wokaler szybko i skutecznie łagodzi chrypę i podrażnienia gardła. Do wyboru jest kilka smaków. I oczywiście także Wokaler bez cukru. Tak, potwierdzam wykład. Znalazłem sposób na chrypę. Wokaler. Niezawodny na chrypę. Marian, ale masz ten prezent na Mikołajki dla Maryśki? Spoko, a kiedy to? No jak to kiedy? Marian, jutro! No co... Co ty, zapomniałem, ale ze mnie gapa, nie kupiłem, no nie... Spokojnie, dzisiaj w Media Expert specjalnie dla was jesteśmy otwarci do 21:00. Smartfony, laptopy, tablety i wiele innych pomysłów na mikołajkowe prezenty w super niskich cenach. Miliony prezentów, miliony uśmiechów. Media Expert. Prezenty Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Chwilę temu minęła 8:30. Najnowsze informacje, Romuald Wójcik. Ciało drugiego dziecka odnaleźli strażacy w gruzach zawalonego domu w Szczyrku. To już piąta ofiara wybuchu gazu w dwupiętrowym budynku. Akcja poszukiwawczo-ratownicza trwa. Pod gruzami mogą być jeszcze 3 osoby. Na miejscu pracuje około 100 strażaków. Jeden z nich został ranny. Przewieziono go do szpitala. Przyczyną tragedii mogło być przewiercenie gazociągu. Przyjęciu przez NATO planu obrony państw bałtyckich początkowo przeciwna była Turcja, powiedział w Polskim Radiu szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Paweł Soloch podkreślił, że rozmowy w tej sprawie rozpoczęły się jeszcze przed szczytem sojuszu. Ostatecznie wskutek działań sekretarza generalnego, który był w stałym kontakcie z naszym prezydentem, nasz prezydent z nim, bo kontakt miał miejsce w ubiegłym tygodniu, jednocześnie wskutek bezpośredniej rozmowy naszego prezydenta z prezydentem Turcji, później koordynowanie tej całej akcji również z państwami bałtyckimi. Jeszcze jedno spotkanie w przeddzień spotkania szczytu naszego prezydenta z prezydentem Turcji. W Londynie ustalono też, że grupa ekspertów opracuje reformę sojuszu. Sąd Najwyższy zajmie się dziś sprawą, na temat której wypowiedział się Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu. Unijny sąd 19 listopada odniósł się do 3 pytań prejudycjalnych, jakie zadały mu 3 składy sędziowskie, a które dotyczyły m.in. orzekania w sprawie prawidłowości działania Izby Dyscyplinarnej. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyszka. Na przyszły rok nie przewidziano rekompensat za ewentualne podwyżki cen prądu, powiedziała w Polskim Radiu minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Ja nic nie wiem o żadnych pracach legislacyjnych, a z rekompensaty jakiekolwiek wymagałyby interwencji legislacyjnej, podobnie jak w ubiegłym roku, więc tak jak rozmawialiśmy na posiedzeniu Rady Ministrów, na przyszły rok tego typu aktywność nie jest planowana. Planowane taryfy na przyszły rok mamy poznać najwcześniej w połowie grudnia. Jest 1 milion uczestników w pracowniczych planach kapitałowych, poinformował szef Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys. Jak dodał, liczba pracowników zapisanych do systemu codziennie rośnie. PPK to dobrowolny i powszechny system długoterminowego oszczędzania, który ma być tworzony wspólnie przez pracowników, pracodawców oraz państwo. Od 1 lipca tego roku jako pierwsze do systemu weszły największe przedsiębiorstwa zatrudniające co najmniej 250 osób. W wileńskim Pałacu Paców odbyła się gala rozdania nagród Polish Business Awards. Na miejscu nasz korespondent Kamil Zalewski. To była gala z udziałem polskich wykonawców z Wilna, przedsiębiorców oraz dyplomatów. Jak powiedział Polskiemu Radiu Dawid Tomaszewski z Polskiej Ambasady w Wilnie, Polish Business Awards to przede wszystkim podziękowanie oraz wyróżnienie dla firm, które osiągnęły znaczące rezultaty w danym roku kalendarzowym. Koncentrujemy się na inwestycjach i na kontraktach handlowych, ale nie tylko. Dla przykładu stworzyliśmy niezwykłą kategorię, która mówi o historii sukcesu jednej z firm, która konsekwentnie przez niemal 10 lat budowała swoją pozycję, dochodząc do pozycji lidera. Ta kategoria to polska marka roku, a wyróżnioną firmą, o której wspominał dyplomata, są polskie linie lotnicze LOT. Nasz narodowy przewoźnik wykonuje obecnie nawet 5 lotów dziennie na trasie Warszawa-Wilno, a od maja oferuje też bezpośrednie połączenie z litewskiej stolicy do londyńskiego City. Wśród laureatów Polish Business Awards znalazł się również polski Izostal SA, który w lipcu podpisał z litewską firmą Ambergrid kontrakt. Nagrodzone zostały też 3 litewskie firmy, które zdecydowały się na działalność w Polsce. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. A już za godzinę w Trójce informator ekonomiczny. Do usłyszenia. Dziś zachmurzenie będzie małe, na północy kraju także umiarkowane, a w Beskidzie niskim zachmurzenie duże i tam możliwy słaby śnieg. Temperatura od 1 stopnia na południowym wschodzie do 4 na południowym zachodzie, nad morzem i lokalnie na Kujawach i Mazowszu, a gdzieniegdzie na Dolnym Śląsku może być nawet 5. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To imponująca niewiasta. Nie? Może nie poruszajcie tego tematu. Biust cały do wglądu, kostium kąpielowy skurczony w praniu, w sumie cała anatomia na wierzchu. Rodzina, rodzina. Przedstawiamy Państwu rodzinę Średnickich. Jaka kawa dla mamy? Zwyklutka. A tu nie ma zwyklutkich. Amerykana z chudym, klasyk. I dla mnie to samo. Dobra. Występują Hanna Śleszyńska, Marian Opania i Paweł Wawrzecki. Rodzina Średnickich. Mały Świat 21. Na antenie Trójki w każdy czwartek po 13. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Do 50 rat 0% w MediaMarkt. Na przykład kupując pralkę Samsung z drzwiami AdWash zapłacisz jedyne 2499 zł. A kupując smartfon Huawei P30 Lite z pamięcią 128 GB zaoszczędzisz 150 zł, płacąc tylko 1449 zł. Aż do 50 rat 0% w MediaMarkt. RRSO na 1 lipca 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank, bank od kredytów z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja dotyczy zakupu towaru z gwarancją plus do 11 grudnia. Szczegóły na MediaMarkt.pl. Niskie ceny. MediaMarkt. A teraz ważna informacja z rynku motoryzacyjnego. Rozpoczęło się wydarzenie, na które czekali wszyscy. Ruszyła wyprzedaż Toyoty, na której znajdą Państwo cieszącą się niesłabnącym zainteresowaniem stylową Toyotę Yaris w cenie już od 41 tysięcy złotych. Radzimy się spieszyć, bo na początku wyprzedaży wybór jest największy. Szczegóły w salonach Toyoty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna za 24 minuty będzie 9. Muszę się przyznać, że już zagłosowałem. A przypominam, że na stronie internetowej naszej trójkowej jest plebiscyt związany z twórczością Stanisława Barei. Wybieramy ten najbardziej kultowy z kultowych filmów lub seriali. Jest do wyboru całkiem sporo. Głos oddany. Czekamy także na Państwa rozwiązanie w popołudniowej. Pod sam koniec popołudniowej audycji zapraszamy do trójki. Patrycjusz rozwiąże i powie Państwu, co wygrało. Ale teraz zapowiadamy piosenkę dnia, a to będzie fragment koncertu, płyty koncertowej, o której już mówiliśmy, czyli Ateneum gra i śpiewa Młynarskiego. A tam między innymi takie nagranie. Agata Kulesza. Oj, rzucić to wszystko i z jedną jedyną walizką, nieważne daleko czy blisko, zwiać od tego prania, prasowania, gotowania. Opinia publiczna niech zblednie, mam w nosie uczone jej brednie. Chcę tańczyć po nocach, a prednie spać. A ty cierp, smuty za pan było. Nie jeden pan znajdzie się przecie, nieważne w stolicy, w powiecie, co umie oprawę kobiecie dać. Taki wielki Gatsby, co przysyła białe róże, co swego uczucia nie tłumi, co szepczy ty moja Masumi, o każdą zachciankę twą umie dbać. Taka chęć mnie nachodzi czasem, by rzucić to wszystko i z jedną, jedyną walizką zwiać od mębli w jasny orzech na dzień przy telewizorze, po prostu zwiać. Lecz gdy trwałby wielki boom Don Juanów tłum, do mych stóp się czołgał dziś, właśnie wtedy w główce mej, właśnie wtedy w niej narodziłaby się myśl. Oj, rzucić to wszystko i z jedną, jedyną walizką, nieważne daleko czy blisko, zwiać od plotkowania, flirtowania, balowania. Opinia publiczna niech zblednie, chcę poznać radości powszednie, chcę robać po nocach, a we dnie brać, kogoś mieć, kogoś, kto przypomina ciebie. Nie jeden pan znajdzie się przecie, nieważne w stolicy, powiecie, co dłoń swoją kobiecie dać. I choć tak na oko do Redforda mu daleko, ktoś taki kobiety zrozumie, ramieniem otoczy ją w tłumie, o kogoś takiego się umie dbać. Dlatego przy tobie zostanę, wyśniony, jedyny, kochany, co nie znaczy, że mnie czasem chętnie najdzie być upasem, od ciebie zgać. Agata Kulesza. Tak, jest ta piosenka na płycie. Ateneum śpiewa Młynarskiego. Ważna jest zapowiedź pani Agaty do tej piosenki, to jeśli państwo będą mieli płytę, to proszę posłuchać uważnie. Za 21 minut 9. Muzyczny rozkład jazdy. Trochę wcześniej, ale czekamy jeszcze na gościa, więc o muzyce teraz. O muzyce teraz? Dobrze. Ładnie to zabrzmiało? Mruczenie Mruczando. Mruczando, zawsze dobrze. Ubiegłej jesieni ukazała się płyta Migawka Meli Koteluk, ale dopiero teraz po roku kończy się trasa koncertowa, która promuje ten album. Nagrodzony w marcu Fryderykiem w kategorii Album Roku Pop Alternatywny. Zostały jeszcze 4 koncerty. Meli Koteluk zagra w Gdańsku 10 grudnia, 2 dni później w Poznaniu, a 16 grudnia we Wrocławiu. No i finałowy koncert. Finałowy koncert odbędzie się w warszawskim klubie Palladium 21 grudnia. I uwaga, na ten występ mamy kilka zaproszeń. Proszę dzwonić 22 i 7 trójek. Meli Koteluk swoją trasę kończy w Warszawie w klubie Stodoła 21 grudnia. Piękny utwór. Klub Palladium oczywiście, nie Stodoła. Dobrze powiedziałem, za pierwszym razem w klubie Palladium w Warszawie 21 grudnia. A w Stodole właśnie rzeczonej 8 czerwca zawitają dziewczyny z zespołu Baby Metal. To jest taki spektakl muzyczno-taneczny z japońskimi dziewczynami. Komuś to się jednak może kojarzyć z plastikowym metalem, ale podbijają świat. Świat dla nich to za mało. Z tej przyczyny stworzyły swoją własną galaktykę. Galaktykę metalu, Metal Galaxy. Taki tego nosi ich wydana w październiku płyta, którą przyjeżdżają tu promować. Bilety trafią do sprzedaży jutro o godzinie 11. No i jest to show, jak patrzy się na to, co wyprawiają na scenie. A czy znajdzie swoich zwolenników w Polsce? No właśnie, tak to się zaczyna. I dziś tylko tyle, bo taki dzień. Akcja charytatywna Trójki Święta Bez Granic 2019 ma wiele odsłon muzycznych. Udział w jednej z nich, jak co rok, bierze zaprzyjaźniony klub Bogart w Gomunicach i tam 14 grudnia o 19 wystąpią Funka Sanki oraz Limboski, który wrócił właśnie nowym albumem Ucieczka Saula. Biletów na to wydarzenie nie mamy, ponieważ są to cegiełki na rzecz Fundacji Świętego Mikołaja, ale więc można te bilety zdobyć. Oprócz koncertów odbędzie się też licytacja upominków podarowanych przez zaprzyjaźnionych artystów, sportowców i dziennikarzy, więc bardzo serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w tej imprezie. Klub Bogart w Gomunicach 14 grudnia będzie ten pan. To Limboski. Powiem tylko tak. Piotr podpowiedział, że jeśli chodzi o Meli Koteluk, to już rozdaliśmy zaproszenia. Ale mamy zaproszenia na dzisiejsze spotkanie z Monciem Staszczykiem w studiu imienia Agnieszki Osieckiej o 19:00. Będzie rozmowa Piotra Meca o książce, autobiografii Muńka, King. Świetna jest ta książka, bardzo wciąga. Polecamy Państwu spotkanie i zapraszamy do nas, do studia imienia Agnieszki Osieckiej na 19:00. 22 i 7 trójek. Piotr czeka. Ziemi, dla której to jest jak słodki kwiat, bieda cud i dziób. I dziób. to wszystko, co już cię nie chroni, lecz boli. Oddaj to matce ziemi, dla której to jest jak słodki kwiat, dieta, cud i dziur. I dziur. Zostaw to wszystko, co już cię nie chroni, lecz boli. Oddaj to matce ziemi, dla której to jest jak słodki kwiat. Kalimboski. Mówiłem Państwu o tym, że czekamy na gościa i jest gość w studiu, starszy brygadier Paweł Frączek, rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Oczywiście będziemy rozmawiali o akcji ratunkowej, która trwa w Szczyrku. Wiemy, że tam wczoraj w związku z wybuchem gazu runął trzykondygnacyjny budynek. Wiemy o ofiarach śmiertelnych, już w tej chwili wiemy o 5. 3 osobach dorosłych, o 2 dzieci także. Wiemy, że w budynku mogło przebywać 8 osób. Takie są dane. Czy wiemy coś więcej w tej chwili, jakieś nowe informacje? Te działania są prowadzone z ogromną determinacją od wczoraj, od godziny 18.26, z dokładnością do minuty każdej, kiedy to pierwsza informacja dotarła do Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej. Od samego początku pragnę zapewnić to, co między innymi zapewnia i podkreśla pan premier. Jest wystarczająca liczba strażaków, sprzętu. Jest ogromna determinacja po stronie ratowników. Prowadzimy non-stop działania ratownicze, chociaż tutaj najprawdopodobniej przyczyną tej tragedii, bo mówimy już o 5 ofiarach śmiertelnych, był wybuch gazu, chociaż na przyczyny przyjdzie czas dopiero później, po zakończeniu akcji ratowniczej. Nie jest to domena służby, którą reprezentuję. Doszło do najprawdopodobniej wybuchu gazu, katastrofy budowlanej, czyli zawalenia się budynku, ale również pożaru. Takich zdarzeń było kilka w ostatnich latach i to jest na pewno coś, co utrudnia nam działania. No właśnie, bo słyszeliśmy wczoraj wieczorem taki głos, który mówił o tym, że mamy tak do czynienia z pożarem, ale też zawalonym budynkiem. Zakładamy, że pod gruzami są ludzie. Dokładnie. Ciężko lać wodę. Dokładnie. Pan praktycznie odpowiada za mnie na postawione pytanie tutaj, żeby przystąpić do akcji ratowniczej, czyli odgruzowywania, określenia, stwierdzenia, w jakiej strefie, w którym miejscu mogą się znajdować żywi ludzie pod gruzami. Najpierw musimy ugasić ten pożar. To nie zgaszenie pożaru standardowego z uwagi na to, że tutaj musimy używać mniejszą ilość środków gaśniczych z uwagi na zawsze tą myśl, że są żywi ludzie. Natomiast również z uwagi na specyfikę budynku, to był budynek murowany, tam tylko stropy były żelbetowe i tak dalej, nie można użyć, choć on jest od samego początku na miejscu, sprzętu ciężkiego. To nie jest budynek z wielkiej płyty, gdzie składa się jak domek z kart i tak dalej. Tutaj jest potrzebna praca dziesiątków strażaków, ludzkich rąk. Ten sektor, ten budynek, to miejsce, gdzie doszło do tej katastrofy budowlanej, został podzielony przez dowodzącego na 3 jak gdyby strefy, 3 odcinki bojowe, tak to u nas jest określone, gdzie rotacyjnie mniej więcej co godzinę wymienia się grupa kilkunastu strażaków. Nie można wchodzić na gruzowisko. To trzeba metr po metrze odgruzować. Oczywiście tam widzimy w przekazie telewizyjnym 3 ładowarki, ale te ładowarki służą do wywożenia, usuwania tego, co gruzu. Strażacy już zabrali. Dokładnie. To, co strażacy wyniosą i odgruzują. Na pewno takim elementem, który nie pomaga w naszej akcji, ale nie mówię o kwestiach, które związane są z nami, ale przede wszystkim z potencjalnym ryzykiem osób, które mogą znajdować się pod gruzowiskiem, to spadek temperatury i wiatr, który wczoraj zaczął wiać. Zawsze ja przypominam sobie tą walkę z czasem, między innymi wiele lat temu, kiedy doszło do zawalenia hali w Katowicach. Tam też była bardzo niska temperatura, spadała ta temperatura. To jest walka o życie ludzi, bo ta nadzieja umiera ostatnia. Jest sprzęt, jest determinacja, są narzędzia ratownicze w nocy, oświetlaliśmy teren. To jest również zbudowanie całego zaplecza logistycznego dla strażaków, którzy pracują, którzy podmieniają się. W tej chwili pracuje około już 200 strażaków. Do tej pory było to 150, ale dodatkowo zostało skierowanych w ramach tak zwanego Centralnego Odwodu Operacyjnego Komendanta Głównego 50 strażaków, którzy są słuchaczami Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, wcześniej Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie. Zawsze tego typu działania polegają na tym, że jest potrzebna duża liczba strażaków. Oczywiście oni nie pracują naraz w tym miejscu, bo jest to niemożliwe, chociażby z uwagi na ograniczenie po prostu powierzchni. Też by sobie przeszkadzali. I bardzo tak, ale to jest również praca zespołowa i tam jest również bardzo wąskie są ulice, gdzie nie można wprowadzić zbyt dużej ilości sprzętu do wywożenia chociażby gruzu. No tak to osiedle zostało zbudowane, co nie oznacza, że to są jakieś trudności, które powodują opóźnienia w tych działaniach i wniesieniu pomocy. Absolutnie tutaj takiej sytuacji nie ma. Żeby obrazowo przedstawić tę akcję ratunkową, po prostu cegła po cegle trzeba to wynieść ręcznie. Dokładnie. W wyniku wczorajszych działań, bo to miało miejsce wczoraj podczas ostatniej doby, ranny został jeden strażak, jemu została udzielona pomoc, został przewieziony do szpitala, natomiast takie sytuacje, gdzie ratownicy odnoszą obrażenia, zdarzają się. To jest wpisane w ryzyko naszego zawodu. Natomiast tak jak powiedziałem, to jest ogromna determinacja, chęć udzielenia pomocy. Natomiast to wszystko musi być przemyślane na miejscu w ramach tej liczby strażaków, którą wymieniłem. Są również strażacy, którzy działają w ramach tak zwanej specjalistycznej grupy poszukiwawczo-ratowniczej z Jastrzębia Zdroju. To są strażacy, którzy mają dodatkowe przeszkolenie, wiedzę, doświadczenie. Również mają sprzęt elektroniczny w postaci geofonów, kamer wzięcznikowych i również dwóch psów, które są przygotowane do działań poszukiwawczych osób żywych na gruzowisku. Państwowej Straży Pożarnej, w ogóle w Straży Pożarnej, nie tylko w Polsce, ale na całym świecie, bo są to pewne standardy, które obowiązują nie tylko u nas. Psy, które pracują wraz z ratownikami, mają dwie specjalizacje, gruzowiskową i terenową, lub jedną i drugą. Opiekun takiego psa co roku wraz z nim przechodzi sprawdzian, przechodzi egzamin. To egzamin jest tygodniowy, to nie jest tak, że raz dany certyfikat jest na zawsze. I takie psy, pracując na gruzowisku, szukają przede wszystkim, bo tak są szkolone, osób żywych i najpierw wskazują te miejsca, natomiast nie możemy jeszcze w dalszym ciągu, z uwagi na rozgrzane elementy, wprowadzić zwierząt, ale są urządzenia elektroniczne. Te psy jeszcze czekają, wiemy już o 5 ofiarach, ale no tak jak podkreślają sami ratownicy, do samego końca będzie to akcja ratunkowa. Idziemy po żywych. Dokładnie. Ja mogę to potwierdzić do momentu, kiedy nie zostanie zdjęta ostatnia cegła, ostatni pustak, ostatni element. Mówimy cały czas o akcji ratowniczej, ponieważ takie są standardy i zawsze tak działamy. My musimy wykluczyć prawdopodobieństwo kogokolwiek, kto może znajdować się pod gruzami. Mówimy o 8 osobach, ponieważ taką informację otrzymaliśmy od świadków tego zdarzenia. To potwierdziła nam policja, natomiast nie możemy nigdy, to jest tak jak w przypadku pożaru, wypadku, katastrofy, jakiegokolwiek innego zdarzenia, gdzie działamy, wykluczyć, że w tym miejscu mógł się znaleźć ktoś przypadkowo, kto też staje się osobą, która może być poszkodowaną lub ewentualnie potencjalną ofiarą takiego zdarzenia. Oczywiście będziemy Państwa na bieżąco informować o tym, co dzieje się w Szczyrku, jak przebiega akcja ratownicza. Bardzo dziękuję. Naszym gościem był rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, starszy brygadier Paweł Frączek. Do usłyszenia za 5,5 minuty, 9, za 5,5 minuty serwis Trójki, tam najnowsze informacje. My mówimy do usłyszenia. Roma Leszczyńska, Michał Jakubik, Piotr Łodej i Marcin Łukawski. Dziękujemy. How does it feel when it's quiet and calm? And will I be denied? How will it feel when it's time to move on? Mother says, kneel and pray. When it gets hard, I won't roll those sleeves. Life can be so unkind. I will be found on the edge of the world, where there'll be no one around. Oh, solid ground. Solid ground. Solid ground. Solid ground. How does it feel to be on your own? No one to understand. I know I'm here and I don't belong. I'm on my knees today. When it gets dark, I won't know no fear. Life can be so. Hanging around on the edge of the world, finally no one around. Oh, would you help me? I don't understand. Is it over? Am I losing solid ground? Zapraszamy do reklamy. Idą święta, kup prezenta. Na przykład kup w MediaMarkt laptopa Asus z procesorem Intel oraz dyskiem SSD 256 GB. Zaoszczędź 200 zł i zapłać jedynie 1199 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Już tu jest nowy Nissan Juke. Pełen najnowszych technologii, takich jak Bose Personal Sound System lub ProPilot, który automatycznie dostosowuje płynność jazdy do ruchu i utrzymuje samochód na pasie. Wybierz nowego Nissana Juke już od 67 900 zł. Nissan. Innovation that excites. Onet nie przestaje szukać prawdy. Dołącz do nas i weź udział w konkursie. Szukaj pytań na stronie i w newsletter. Bądź szybki i zbieraj punkty. Wygraj samochód i setki innych nagród. Wejdź na wybieramyprawdę.onet.pl. Podaruj moc prezentów swoim bliskim i ciesz się ich radością. Już teraz w internetowym sklepie Lidla tysiące pomysłów na prezenty w świątecznych, super niskich cenach. Podaruj bliskim prawdziwe święta dzięki www.lidl-sklep.pl. Zrób coś wreszcie dla siebie. Dobrze, kupię Dobre Rady z praktycznym kalendarzykiem na Nowy Rok. Dobre Rady, z nami łatwiej żyć. Wreszcie nie zapomnisz o moich urodzinach. Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze, powiem tak. Otóż my, kule, uważamy, że nawet trzeba, no. W kumulacji lotto do wygrania 4 miliony złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Mocny, pożądany, wszechstronny jak SUV. Sportowy jak Alfa Romeo. Emocje sięgają zenitu, bo teraz Alfa Romeo Stelvio Executive z napędem na 4 koła Q4 z mocą 280 koni mechanicznych oraz automatyczną skrzynią biegów jest bliżej niż myślisz. Skorzystaj z rabatu do 40 tysięcy złotych brutto. Sprawdź w najbliższym salonie lub na salon.alfaromeo.pl. Ilość samochodów ograniczona. Marian, ale masz ten prezent na Mikołajki dla Maryśki? Spoko, a kiedy to?